Віктор Сазонаў, занатоўкі кантрабандыста. Чытае аўтар. Хабр для паліцыянтаў. На пачатку 90-х гадоў польскі ўрад нарэшце зразумеў эканамічную мэтазгоднасць абароны свайго рынку. Ён забараніў масава возіць на сваю тэрыторыю спірты, цыгарэты, а таксама вывозіць адтуль валюту. Беларускія разумнікі адрэагавалі адэкватна і зрабілі тое ж самае з дакладнасцю наадварот. Дыпламаваныя эканамісты з міністэрстваў забаранілі вывозіць з Беларусі спірт і прывозіць да нас валюту. Недыпламаваная грамадскасць была ў шоку. І не толькі ад таго, што прапаў іх асабісты, набывае мі цяжкім потам ад нелегальнага гандлю законны заробак. Вельмі было крыўдна за дзяржаву. Простага мытніка, які трос торбы кантрабандыстаў, зразумець было можна. Яму пасля цяжкой працы, як і ўсім нармальным людзям, таксама хацелася зняць фуражку да і жахнуць пляшку. А гледзячы на аб'ём спіртнога, якое перацягалі суайчыннікі за мяжу, ён баяўся, што да канца ягонай змены вывезуць усё і давядзецца класціся спаць цвярозым. А вось у чым была логіка дзяржаўнікаў з міністэрства, па сённяшні дзень вялікая таямніца. Здавалася, што польскі рынак стаў самым абароненым у свеце. Пра яго дбалі як палякі, так і беларусы. Праца кантрабандыста стала як ніколі цяжкой, жыццё невыносным. Гэтая кепская навіна заспела нас на хайнаўскім рынку. Мой калега быў у адчаі. Напіўся спірту, як травінскі квот валер'янкі, і ні з кім не хацеў размаўляць. Чалавек ён быў надзвычай скупы. Галоўным яго заняткам было па 100 разоў пералічваць на гандляваныя залатоўкі. Я яму за гэта даў мянушку «Гольден», сплучыўшы ангельскае слова «голд» – «золата» з беларускім «голь». Голден сваёй мянушкай вельмі ганарыўся, бо не ведаў крыніцы яе паходжанняў. Ён, як чалавек практычны, добра ўцяміў, што на адзін заробак пражыць цяжка. Таму, акрамя асноўнай працы, гандлю спіртам, падпрацоўваў яшчэ кантрабандай цыгарэтамі «Гольден Амерыкан». З таго і лічыў, што мянушка да яго прыклеілася па прафесійнай прыкмеце. Мяне гэта вельмі цешыла. Працверазеўшы, Гольден заявіў, што нам трэба ў гэтых цяжкіх умовах мяняць кваліфікацыю і прапанаваў, каб не рызыкаваць на мяжы, скупляць спірт з цягніка ў кузніцы, давалачы яго на яшчэ неабжытыя польскія тэрыторыі. Там ён значна даражэйшы. Я пагадзіўся, бо каб у мяне на мяжы сканфіскавалі бутэльку спірту, то я з тае бяды выпіў бы ўвесь астатні. А ён мог бы і рукі на сябе накласці. Маю машыну ласкава называлі «жабай». Яна была зялёнай і адцяжвана накладзеную ёй спірту заўсёды паўзла трыбухом па асфальце. На гэты раз жаба цягнулася ў бок астраленкі. Цямнела. Мы, аб'ехаўшы лясны шлагбаум і збіўшы бамперам знак, які забараняў уезд у лес, скіраваліся на паляну пераначаваць. Замаскаваўшы машыну галём, мы распалілі невялічкі агеньчык і адкаркавалі першую літруку спірту. Ноч была цёмная, ласкавая, як вясковая печ. Спірту ў бутэльцы ўсё меншыла. Агеньчык разгараўся і непрыкметна вырас вышэй лесу. Я неяк стараўся давесці свайму кампаньёну, што ў такой сушы можа загарэцца і лес. Але ён пярэчыў, сказаўшы, што за дровы плаціць усё адно не трэба, а вогнішча ў разе чаго спецыяльныя службы патушаць з неба шурбалётам. Усё было б добра, каб праз нейкі час за плячамі Гольдана не выраслі з цемры две постаці ў мундзірах польскай паліцыі. Адна постаць нагадвала доктара Уотсона, але паводзіла сябе як Шерлок Холмс. Другая таксама мела падабенства з Уотсонам, але на лаўры Холмса не прэтэндавала. Я пастараўся папярэдзіць кампаньёна, што да нас падыходзяць паліцыянты, але ён, думаючы, што я жартую, гучна крыкнуў: «Пі***ю я фшысцкіх паліцыянтаў!» «Каго, пан пі***?» зароў першы Уотсон і дастаў пісталет. Голден паскочыў як апечаны. Першая думка, якая прыйшла ў п'яную галаву, нашэптвала яму, што нас пакараюць за злоўжыванне алкаголем. Што зробіш, савецкае выхаванне. Ён хапіў на вачах аслупянелых паліцыянтаў недапітую бутэльку і шпарлянуў яе ў кусты, пры гэтым цвёрда заявіўшы, што мы не п'ём. «То можа вы і вогнішча не паліць?» – закрычаў паліцыянт. «Ваш агонь бач нават з Балтыйскага мора. А ў нас не толькі агонь паліць, у лес заходзіць нельга». «Ну, знайшлі праблему», – пастараўся аджартавацца я. Упэўнены, што Балтыйскі флот мае добрых лоцманаў, якія ніколі не зблытаюць наш агеньчык з маяком і не адхіляцца ад курсу. Уотсоны жарту не зразумелі, і мне, каб не зацягнуць канфлікт, давялося перайсці да канкрэтыкі. «Мы з калегам трохі грошай угандлявалі. Хочам падзяліцца і з вамі», – і я палез у кішэнь. «Ты што, нам хабар прапаноўваеш?» «Не маю іншага выйсця», – развёў рукамі я. «Я таксама», – ажывіўся другі Отсон, схаваў пісталет і стаў лічыць мае грошы. Вочы ў паліцыянтаў загрэліся ярчэй нашага вогнішча. Праўда, яны падкрэслілі, што гэта толькі першая залічка. А канчатковую суму скажуць, як праверыць, што ў нас у машыне. Ні ў якім разе нельга было, каб да гэтага дайшло. Там жа, роўненька як снарады, бутэлечку бутэлечку быў складзены спірт. Я з усяе сілы павярнуў ключ багажніка ў адваротны бок і наўмысна зламаў яго. «Ну вось, кажу, цяпер машыну не адчыніць. Можа, пакуль я адрамантую замок, вы трохі з намі вып'еце?» «Хіба толькі, каб праверыць, што за паскудства вы нам возіце?» Пасля першага шкілішка яны бліжэй падселі да вогнішча і сталі нахвальваць нашае сала, хоць елі толькі каўбасу. Пасля трэцяй чаркі яны ўжо дапамагалі нам збіраць дровы для вогнішча, якое разгарэлася яшчэ больш. Але спірт, які Гольден дастаў з кустоў, нечакана для ўсіх скончыўся хутка. Паліцыянты хітра глянулі на мяне і засмяяліся, што гэта была апошняя бутэлька. Я дастаў другі ключ і падняў крышку багажніка. Бутэлечкі ў святле вогнішча заблішчалі ўсімі колерамі вясёлкі. Адзін з паліцыянтаў выдыхнуў. «О, курча!» Другі выкрыкнуў тое самае, толькі змяніў апошнія літары «Ча» на «Ва». Як спірт ўжо не лез у горла, вясёлыя отцыны, шчыра расцаловуючы нас на развітання, пайшлі ў гушчар шукаць сваю машыну. Але не паспелі мы паверыць, што ўсё няблага скончылася, як адзін з іх вярнуўся. «Паліцыянты хабар не бяруць», – заявіў ён, сунуў назад грошы, і то галавой, то тулавам, спрабуючы на трываласць сосны, знік у цебры. А мы разам папаўзлі да машыны па чарговую бутэльку, каб адсвяткаваць нечаканы прыбытак. Можна сказаць, што гэтая гісторыя закончылася не так ужо і кепска, каб не адна акалічнасць. Колькі мы не начавалі пазней па лясах, Гольден нават зімой больш не распаўніваў у вялікага вогнішча. Дровы па-ранейшаму заставаліся дармовымі, а нам даводзілася мерзнуць.